İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 21. programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un surları ve kapıları. Konuğumuz ise bu isimle, aynı adla İstanbul Belediyesi'nin yayınladığı yeni bir kitap çıkartan Murat Belge. Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Her program olduğu gibi dinleyicilerimiz artık aşina. Biz Kansu ile kısacık bir giriş yapacağız. Temel birkaç bilgiyi paylaşacağız sizlerle. Sonra da sözü konuğumuz Murat Belge'ye bırakacağız. Kısa girişe şöyle başlayalım tabii. İstanbul'un surları konumuz. Bugün yıkık dökük biçimde ayaktalar ama hala kendi zamanının ihtişamını koruyorlar. Etkileyici bir görüntü sunuyorlar bize. O yüzden bu kentte yaşayan hemen hepimiz onun farkındayız. Bugün bizim gördüğümüz bu surlar, farkında olduğumuz bu surlar Theodosios surları olarak biliniyor. Çünkü ondan önce 3 farklı dönemde İstanbul'un etrafında farklı yerlere duvarlar örülmüş ama onların hiçbirisi günümüze gelmemiş. Bu duvarlarsa İmparator, Bizans İmparatoru 2. Theodosios tarafından 439 yılında yaptırılmış. Antik çağ ve orta çağ boyunca dünyanın en sağlam surları arasında yer alan bu yapılar kilometrelerce uzuyorlar ve İstanbul'u pek çok saldırıdan korumuşlar hakikaten. Konumuna göre 3'e ayrılıyorlar. Haliç surları, Marmara surları ve Kara surları olarak. Epey uzun demiştik. Uzunluklarını da vereyim ben. Sonra sözü Kansu'ya bırakayım. Ayvansaray'dan Sarayburnu'na kadar uzanan Haliç surları 5230 metre. Sarayburnu'ndan Yedikule'ye kadar uzanan Marmara surları bölümü 8260 metre. Kara surları ise en kalın muhkem kara surları ise 6492 metre. Evet, bu birkaç notta ben de paylaşayım Cem. Yapıldığında hemen denizin bittiği yerde başlıyor Haliç ve Marmara surları. Çünkü sahil yolu yok o zaman. Ve Haliç ve Marmara surları kara surlarına göre daha zayıf tutulmuş. Tabii denizden gelen düşmanı savmanın daha kolay olduğu düşünülüyor belli ki. Ama kara surları aşılmaz bir savunma hattı oluşturuyor görüşü var. En önde 20 metre genişliğinde, 10 metre derinliğinde bir hendek. Onun arkasında 8,5 metre yüksekliğinde bir dış duvar. Onun arkasında ise bugün hala ihtişamını koruyan iç duvar var. Surların iç duvarları 5 metre kalınlığında, 12 metre yüksekliğindeydi ve duvar boyunca 50-60 metre mesafede bir olmak üzere toplam 96 burç yapılmış. Yaklaşık 1000 yıl boyunca Bizans'ı korumayı başaran surlar bildiğimiz gibi 1453'te Osmanlı ordusunun toplarına yenik düşüyor. Ki aslında zayıf Bizans'ın Fatih'e 2 ay kadar direnebilmesini de tarihçiler büyük ölçüde bu surların varlığına ve kuvvetine bağlıyorlar. Tabii bir de surlar boyunca uzanan çok sayıda kapı var. Kimi hala açık, kimi kullanılıyor, kimi değil. Şimdi ben sözü burada keseyim ve konuğumuz Murat Belge'ye dönelim. Şöyle başlayalım Murat Bey. Avrupa'nın başkentlerine baktığımız zaman bugün hiç sur kalmadığını ya da olmadığını görüyoruz. Nasıl olmuş da bizim İstanbul'un surları günümüze kadar ulaşmış? Şimdi Osmanlı, yani Bizans'tan kalan Osmanlı surlarını zaman zaman tamir etmiş padişahlar. 3. Ahmet falan deviye ta 18. yüzyılda yine elden geçmiş. Buna karşılık Avrupa'nın büyük kentlerinde ve tabii bu arada başkentlerinde sanıyorum şehirlerin büyümesi surları şey yapmış, ne diyeyim, hani zor duruma düşürmüş. Yani genişliyor. Mesela bugün Paris'e baktığınızda bir iki tane şey, Saint-Martin falan filan eski zaman kapısı görürsünüz. Ama ondan da önce zaten o Île-de-France dedikleri adadan ibaretmiş. Evet. Lütes, adı da Lütes olan Paris. Sonra işte şey biraz daha genişlemiş. Derken bugün şeye baktığımızda metro istasyonlarına işte kapı, Orlean kapısı, İtalya kapısı falan filan gibi daha da büyümüş demek ki. Büyüdükçe de ve zaman da geçtikçe surlara duyulan ihtiyaç da eskisi kadar keskin olmaktan çıkmış. Aynı zamanda surun koruyuculuk vasfı, işte demin konuşurken sizlerin de söylediği gibi top icat edildikten sonra sur büyük ölçüde şeyini, önemini ve belirleyiciliğini kaybediyor. Dolayısıyla surlar yani şeye, zamana terk edilmiş. Bazı yerde hatta terk edilmiş de değil. Viyana'yı Franz Josef bayağı şey yıktırıyor yani. Surları hala varken yıktırıyor. Şimdi ring dediğimiz Viyana'nın aşağı yukarı ortasında işte parlamentonun, üniversitenin, belediyenin, operanın vesairenin böyle büyük çaplı önemli binalarının bulunduğu yer onun içindedir. O ring üzerinde yapılmıştır. Bunun gibi başka büyük kentlerde de sur bir koruyucu, can kurtaran rolü oynarken koşullar değişince ayak bağı haline gelmiş. O zaman biz de sanırım tarihi yarımadanın etrafını çeviriyor olması belki bugüne kadar gelişini daha uzun tutmasına neden oldu. Yani Osmanlı'nın geç dönemine kadar varlığını sürdürmeleri birazcık da bu yüzden. Olabilir. Yani çünkü aslında bizim İstanbul surları ki uzun boylu şey yapmaz. Yol tıkamaz. En fazla belki Haliç'te. O da yani surlar yol tıkadığı için değil, daha fazla Haliç'in işte haldi, şuydu, buydu, yani liman olmasından dolayı orada insan trafiği, işte şey, yük arabası trafiği falan daha fazla. Onun için de bayağı yani mesela neymiş şey, İki köprü arasından itibaren hemen hemen hiçbir şey sur bırakmamışlar. Ta şeyden sonra sepetçiler kasından sonra başlıyor. Peki siz yeni kitabınız için yakın zamanda surları bir daha gezdiniz. Gezdim. Daha önceki dönemlerdeki ziyaretlerinizde, gezilerinizde ne görmüştünüz? Bugüne kadar o dönemden sizin gözlemleriniz açısından nelerin değiştiğini fark ettiniz? Çok fazla değişiklik olmadığını söyleyebilirim. Zaten şey, deniz surlarını burada çok da fazla kale almamak gerek de, kara surları. Yani benim gezdiğim zamanlar 80'li yıllar, işte insan gezdirdiğim zamanlar, bu semtler bayağı yoksul semtlerde. Şimdi bugün gittiğinizde gene şehrin en yoksul semtleri arasında ve işte bu yani yoksulluk bir karakterdir. O karakter kolay kolay değişmiyor. Yani burada birkaç yere yeni bir şeyler yapılmış eskiden olmayan. Özellikle iki şeyi söyleyebilirim. Bir, sulu kule. Bu çok da konuşuldu, tartışıldı hatırlarsınız. Evet. Bir de Ayvan Saray'a bir şeyler yapmışlar. Yani bu İstanbul'da insan şaşırıyor. Hani bir şey görüyoruz, bir ne bileyim yıkık dökük filan bir şey görüyoruz. Ya bunlar yazık, şunları bir elden geçirseler falan diye içimizden geçiriyoruz. Sonra bir de elden geçirilmiş bir yere bakıyoruz. Geçmese daha iyi diyoruz. Ya burası elden geçmeseydi diyoruz. Ya özellikle de şey için, sulu kule için başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bir de yani Sulu Kule malum işte Çingenelerin oturduğu. Çingeneler göçebe olarak tanınan insanlardır ama işte zamanla yerleşikleşirler. Yerleşikleştikleri yerlerden biri en önemlisi şeydi, Sulu Kule'ydi. Dolayısıyla da yani onların kendi işte eğlence şeyleri, şunları bunlarıyla özellikleri olan bir yerdi. Yani o bir kentin bu anlamda özellikleri olan bir muhitini, bir semtini bir daha geri dönemeyecek bir hale getirmek yani bana hiç doğru bir davranış gibi gelmiyor. Yani orada çok daha var bir şeyler. Evet yani epey sefildi, şuydu buydu ama yani şu yapılanı gerektirecek bir durum yoktu. Onun dışında gene işte çoğu uydurma olan ermişler yerlerinde. İşte camilerde, şunlarda, bunlarda, bunlar yerinde, yoksulluk yerinde. Yani dolayısıyla fazla bir değişen yok diyebilirim. Peki bu noktada demin söylediniz ya hani şunlara bir el atılsa istiyor. İnsan yapılınca da keşke yapmasalardı diyor. Siz kitapta diyorsunuz ki biz herhalde 20. yüzyılda en çok sur duvarı ören millet biz Türkleriz diyorsunuz. Çünkü surlarda pek çok restorasyon var. Biraz bu restorasyon bahsini açalım istersiniz. Nasıl restorasyonlar yapıldı bu İstanbul surları üstünde ve bunları neden beğenmiyoruz? Valla şimdi bu şeyde benim hatırladığım Bedrettin Dalan belediye başkanı iken böyle bir çabaya girişilmişti. Pek de anlamıyordum yani niçin böyle bir şey yapılıyor. Şey diye düşünüyordum o zaman. Şimdi en yıkık yer o tarihlerde Belgrad Kapı. Belgrad Kapı'nın kendisi zaten yoktu ortada. Yani şimdi böyle bir yerde bir şey kalmamış olan bir yerde mesela 200-300 metre uzunlukta bir şeyi suru tam da işte Bizans'ta olduğu gibi yani hendeğiyle, hendeğin arkasındaki nispeten alçak duvarıyla işte burçlarıyla falan yapıp bir tür açık hava müzesi gibi bunu şeye sunmak bence bir iyi bir şey. İşte bu böyleydi. Yani bu gördüğünüz yıkıklık bilmem ne filan olmadan önce böyle yapılmıştı. Ama yani bunu 1000 metre, 2000 metreye getirmenin uzun böyle bir anlamı yok. Bir kere bunu yaptığınızda yani eskiden kalan surları yeni taşlar eklediğinizde şey oluyor. Renkler çünkü duran taşlar kararmış mararmış evet. Zamanla getiriyor. Çok daha beyaz görünen taşlar yamalı mamalı ve zaten işte sonradan yapıldığı son derece belli. Yani eski bir şeye baktığını bilerek bakıyor bakan insanlar. Ve yani orada bir şey o eskiden ne kaldığını görmek üzere bakıyor. Yani o hani başka türlü bir ne bileyim cami falan gibi bir kullanımı olan bir bina olsa onun her zaman işte yenilemek şu bu düşünülebilir ama sur bu işte yani sonuç olarak şey oluyor o zaman da yani işte burçları murçları falan tekrar yapıyorlar. Oyuncak kale gibi bir şey bakıyorsun. Herhangi bir inandırıcılığı yok. Ve anlaması zor niye böyle filan diye. Sonra kitapta da yazdım çok fazla ayrıntısına girmeden ama mesela Silivri kapıda dış kapı, iç kapı duruyor orası. Oldukça sağlam iç. Dış kapıdan girince sırtını duvara dayanmış ahşap bir ev vardı. Bir de o evin ikinci katında da bir gayet asık suratlı bir yaşlı kadın pencerede oturup etrafı seyreder. İşte ben de ona bakardım falan. Sonunda artık böyle bir hafif selamlaşacak kıvama geliyorduk falan. Derken işte el attılar surlara. O bina yıkıldı. yok oldu. Nereye gittiyse orada yaşayan, herhalde bir tek o yaşlı kadın yoktu. Şimdi ben bu tarihi yerlerde yeni yapılmış binanın mesela sur ya da başka bir şey oraya yaslandığını gördüğüm zaman ben ne işi var bunun burada demiyorum pek. Çünkü o tarihe sığınmış. Tarihten işte bir destek almış bir ev. Ve o tarih dediğimiz işte sur mur falan onun bir yerini belki biraz kapatıyor ama yani işte o kadar. Şeyde de vardı bunlar, Kumkapı'da falan da vardı böyle yerler. Bunu hani yıkmayın kardeşim ya, dursun orada yani. Kadın da oradan aksi aksi baksın etrafına. Bunu yaptılar derken biraz ileride bilmem kaç katlı apartmanlar yaptılar. O surları falan cüce gibi bırakıp yükselen sur içinde bir takım apartmanlar. Yani bu işte şey, bu ne periz, bu ne lahana turşusu dediğimiz olay yani. Evet, aslında surların üzerine sur boyunca baktığımız zaman bir takım tarihten gelen yapılar var. İşte Tekfur Sarayı, Mermer Kule, Yedi Kule, Anemas Zindanı, Bukaleon Sarayı gibi sur duvarının üstünde saraylar da var geçmişten kalan. Yani bu böyle son 200-300 yılın meselesi de değil. Bu tip sarayları neden yapmışlar o zaman surun üstüne Murat Bey? Valla tabii çok akıl kârı değil. ama bunu yapan şey Bizanslılar, onlar da malum bu şey felaketini geçiriyorlar. 1204 Venedik işgalini. 1204'ten sonra saraylarına giremiyorlar. Büyük saraya. Bukaleon falan filan. Oralar hepsi şey, alt üst olmuş, harap olmuş. O zaman Bukaleon'un Raherna'ya geçiyorlar. Çünkü başka saray kalmamış. O zamana kadar çok böyle kullanılan falan bir şey olduğunu sanmıyorum. Raherna'nın. Bir de önüne de Manuel Komnenos kendi surlarını falan yaptırmış. Yani oldukça sağlam da görünüyor. Hani düşman gelir saraya girer korkusuna pek yer kalmamış gibi. Öbürleri tabii şeydi yani, orada Raherna Sarayı'ndan da bize bir tek şey kalmış. Tekfur Sarayı dediğimiz. Evet. Bir de siz Anemas Zindanı'nı kitabınızda çok önemsiyorsunuz ve ihtişamı hakkında bahsediyorsunuz. Evet, ama yani onun ihtişamı şey olarak değil, yani bir saray ihtişamı değil, tamamen başka bir şey. Başka bir şey, evet. Ya, yani onu bir de zindan diye bizim dilimizde tabii zindan olarak kullanılmış ama aslında o bir kule yapısı galiba. Evet. Hangi amaçla yapılmış Anemas Zindanı? Zindan olsun diye mi yapılmış? Sanmıyorum zindan olarak yapıldığını. Çünkü zindan olarak ilk kullanılışı işte bu adını aldığı Anemas. Anemas şeydir yani, işte Girit'i muhafızı olan Arap Müslüman komutanın oğludur. Bizans Girit'i alır. Onları da esir alır. İstanbul'a getirir. İstanbul'a getirince baba Hristiyan olur. Oğlu da beraber. Baba ölünce de Anemas Bizans ordusunda sivrilir falan. Ondan sonra bir hükümet darbesine karışıyor şüphesiyle Anemas'ı zindana atarlar. Bir zindana. O işte atıldığı zindanın adı da adamdan alarak Anemas oldu. Demek ki o zamana kadar bu, evet, boş muydu neydi bilmiyorum ama en azından zindan değildi. Anemas'la zindan oldu. Bayağı geniş bir yer kaplar orası. Şimdi epeycesini temizlemişler. Bayağı geniş bir şeyin içinde gezebiliyoruz. Ama hala daha şeye doğru, şehir içine doğru, sokağa doğru bayağı geniş bir yerler daha var. Yani onları bir kimseden duymadım. Yani işte şu amaçla yapılmış falan filan diye hala çok belli değil. Belki oralarda temizlendikten sonra ortaya çıkan bir takım şeylerden, kalıntılardan anlayabileceğiz. Sadece Anem Asli değil, İstanbul'da birkaç yerde böyle Bizans'tan kalma ne için yapıldığı çok belli olmayan. Mesela yakın zamana kadar belli ki sarnıç olarak kullanılıyormuş. Ama bakıyorsun içinde bir şapel temelleri var. Yani şimdi sadece şapel yapacak değil demek ki. Başka bir şey de. Orası da öyle bir yer. Ama şey, ben kitapta da yazdım. Bu da gene insanı bir şey, paradoksla karşılaştırıyor. Ya burayı işte kullanmalı falan diyorsun. Kullanmak için eşya koyacağım, bilmem ne koyacağım. Bunları koyunca da yani bütün o şey, o çıplak haşmeti şeyi, taşın, o zaman gidecek başka türlü bir şey var orada, begonya burada bilmem ne falan. Bu tarihi mekanları ziyaret etmenin güzel yanı o eski zamanları hayal edebilme imkanı insana vermesi. İşlevsellik onların ömrünü uzatıyor. Evet, kabul edilen bir şey. Ama bir yandan da ona bir işlev yüklediğin zaman işte o hayal kurduracak eski zaman ihtişamını kaybediyor. Bu da böyle çatışmalı bir şey. Peki surları konuşuyoruz. Kapılar, duvarları hep konuştuk. Kapılardan da bahsedelim de süremiz bitmeden istiyorum. Yani siz tabii kapı geziyorsunuz adeta surları bu gezi rehberinizle. İstanbul'un bu duvarların üstünde, şimdi hemen onu parantez açayım. Yani askeri kapılar ve kamu kapıları olmak üzere ikiye ayırıyorsunuz. Askeri kapılar dışarıya açılmıyor, burçlara açılıyor içeriden aslında. Bir de kamu kapıları var. O bizim anladığımız anlamda iki taraflı geçiş imkanı veriyor. Kaç kapı varmış? Bugün hala aktif içinden geçebileceğimiz kaç kapı var İstanbul surları üstünde Murat Bey? Valla şimdi Belgrad kapısını da yeniden yaptılar. Onunla kara surlarında 7 kapı var. Evet. Deniz kenarına açılan Marmara'ya ve Haliç'e çok daha fazla sayıda var. Ama onlar şimdi konuştuğumuz gibi yani şehre girip çıkma tabii yani bir ölçüde bunu yapıyor ama deniz kenarına çıkma şeklinde bir çıkma. Oradan da evine dönüyor falan yani şey değil. Topkapı gibi, Edirne kapı gibi yani büyük çapta bir şeyin trafiğin girip çıkacağı yerler değil bunlar. Şeyi de sayarsak Sulu Kule kapısını zaten 8'e de çıkar bu şey kapı sayısı. Şimdi şehir bir mekan. Bir sürü binalarıyla çeşitli işlevleri olan. Bunun etrafını duvar çeviriyorsun. Demek ki insanlar duvardan çıkamayacaklar normal olarak. Kapılar bırakmışsın. Bu kapılardan girecek, çıkacak. Bu hemen o kapıyı tabii önemli bir yer haline getiriyor. O zaman işte orada hangi binaları yapacaksın? Yani bir işte tapınak yapmak ama aynı zamanda tapınak gibi bir şey yapacağına belki bir kahve açmak falan. Yani çeşitli ihtiyaçlar. Geldin uzaktan yürüyerek yorgunsun, kendimi şöyle bir yere atayım bir kahve için de diyebilirsin. Ya da işte geldim payitahta ezan da okunuyor, gideyim namaz kılayım. Şimdi namaz kılayım da diyebilirsin falan. Şeyler işte o ermiş mezarları, o da 2. Mahmud'un icadı olduğunu sanıyorum. Onları oralara serpiştirmişler. Sur içinde genellikle bunlar Müslüman ordusuyla gelmişler, o şehri kuşatmışlar. Ve orada ölmüşler kuşatma sırasında rivayete göre. Bizanslılar niye bir koşu bunların cesetlerini alıp içeriye taşıyıp gömsünler, hatırlasınlar? Yani düşman işte yani. Düşmanın ilgilerini. Bunların hepsini zaten 19. yüzyılda 2. Mahmut zamanında bulundu falan diye anlatıyorlar. Belli ki Mahmut yani bir yandan gavur padişah diyorlar. Batılılaşmaya başladığı için. Bu da herhalde ben gavur değilim. Bayağı iyi Müslümanım. Bakın işte burada da ermiş mezarı buldum falan demek üzere bunları buluyor, zararsız bir şey bunları. Onlar da işte yani gidiyorsun çaput bağlıyorsun bilmem ne yapıyorsun falan, onlar da gene sur kapılarının etrafında. Yani sur kapısının böyle bir şeyi var, bir ciddi bir işlevi ve var. Yaptırdığı şeyler var, yaptırmadığı şeyler var. Hepsinin de ayrı karakteri var yani. Şimdi yani yedi kule başka, Mevlevihane başka, yani Silivri kapı başka, Edirne kapı başka. O da ilginç yani. Evet. Etraflarındaki binalar falan da ona göre. Yani işte Mihrimah gibi bir cami var birinde. Belgrad kapıda cami yok ama ne var? Beligrado diye herhalde işte Sırp şeylerin, Ortodoksların kurduğu kilise var falan filan. Böyle bir şey, çeşitlilik arz eden. Peki, burada konumuzu toparlayalım. Kansu değil mi? Soruyu da soralım. Hatta bence Murat Bey'i bulmuşken bu hafta ansiklopedi maddemize önümüzdeki haftaya bırakıp bu sur boyunca bu kapıların semtlere açılması bize nasıl bir İstanbul vaat ediyor? Bugün sizin yolunuzdan yanınıza da kitabınızı alarak bu turu yapmak isteyen bir kişi o eski İstanbul'u hissedebilir mi? Neler söylersiniz son soru olarak? Yani eski İstanbul derken tabii şeyi Konstantiniyye'yi pek hissedemez. Yani çok haşmetli bir şey yok. Evet. Ortada. Ama yani eski İstanbul'dan ne kadar eski neyi kastediyoruz? Elbette şey bir başka zamana geçtiğini hissedecektir. Yani oralara gittiğinde o şey olmayabilir, öyle çok görkemli bir zaman olmayabilir ama hala bir şey, hiçbir havası yok falan demek yanlış, var pekala bir havası ve bu yani şey bir takım hani demin konuştuğumuz sulu kule filan gibi hani masif bir şeye saldırıya uğramayan yerlerde bayağı bir şeyin havasını almak mümkün. Ama dediğin gibi bu eski İstanbul'un da oldukça yoksul bir kısmı. Sanırım şeye doğru yani hep şehirlerde merkez ve işte şey periferi kısmı vardır. Sonuç olarak mantıken biraz daha yoksul olan adam biraz daha kenarda kalır. Onun için yani bu surlara yakın olarak yerleşen insanlar zaten öteden beri yani kentin görece daha yoksul insanlarıydı herhalde. Ve onlar da zaten şey kendilerine yaptıkları evde surdan şey taşmaş tırtıklayıp kendi evlerinde kullanmak falan gibi şeyler de yapmışlar. Onun izleri de görülüyor. Ama yani bunların işte şey Edirne kapıdan giriyorsun, iki adım atınca Mihrimah Camii'ni görüyorsun. İki adımda sola doğru gidince Kariye'yi görüyorsun. Kariye'yi görüyorduk. Şimdi ne gördüğümüzü tam bilemiyorum ama işte en azından Kariye hala orada duruyor. İşte şeyden Topkapı'dan içeriye girdiğin zaman biraz yürüyorsun. Karaahmet Paşa Camisi'ni bütün güzelim kalem işiyle bilmem nesiyle falan görüyorsun. Yani hepsinin bir şeyi var. Evet. Vaat ettiği bir ve başka yerde işini görmeyeceğin yani onun için değer. Evet, çok teşekkür ediyoruz Murat Belge size. Bu zengin konuya değinme, farklı bir bakış açısı geliştirme olanağı verdiniz. Daha detaylı bilgiyi edinmek isteyen dinleyicilerimiz için Murat Belge'nin İstanbul Surları ve Kapıları kitabını hatırlatalım. Haftaya yeniden yeni bir konuk ve konuyla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İstanbul Ansiklopedisi.